Jontes garage på Pirate Rock. Jajamensan, en ny vecka. Det är måndag, Jontes garage är tillbaka. Hej! Jontes garage med Jonas Lättung. But I will give you a message. A message. Let's go. Nothing's gonna stop us med The Darkness här i Jontes garage, där det ju är, just jag ska säga det också, att du hörde Marilyn Monson. Den skånska artisten Marilyn Monson hörde vi när det är Marilyn Monson med The Dope Show. The Dope Show. Lite speedad här, för att det var en hel helg sedan jag sände, och därför så är jag så glad att jag får sitta här i studion och spela skön musik för er. Jonas Slättung heter jag. Fram till klockan 2 är det jag som är er programvärd. Veckans band på Pirate Rock. Och vilka är det då, undrar ni nu? Jo, det är Avatar som är veckans band. Och vi plockar fram skivan Feathers and Flesh från 2016 och spelar låten Night Never Ending. Critical lists, your quiz. reklam. Hej på er alla byggvänner där ute. Just nu söker vi på Jimmys Bygg 4-6 snickare som vill ta sig an nya utmaningar. Du får en projektanställning på 2-3 år och kommer arbeta på ett storbygge i Kungälv. Varför inte söka tjänsten redan idag? Ta chansen på jimmysbygg.se. Mitsubishi ASX är en crossover som ger dig det bästa med SUV, kombi och familjebil i samma modell. Bra för dig med aktiv livsstil. ASX är välutrustad utan att priset är det. Välkommen på en provkörning hos Karby Bil. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Jajamensan, så är det faktiskt. Du lyssnar på Jontes Garage med mig, Jonas Lettung. Jag är här i studion med hårdrockshunden Saxon. Faktiskt, jag tänker jag ska ta lite kort på honom och lägga ut här att han är här faktiskt som bevisar. Han är med idag för att han, ja, han fick följa med helt enkelt idag. Så vi får se om ni har några skall eller gnyenden eller bara krafsanden, så är det Saxon. Hårdrockshunden, labradoren från helvetet. Nej, det är han inte. Han är jättegullig faktiskt. Han är med här och fram till klockan 2 sitter han här och presenterar musik för er. Jontes Garage med mig, Jonas Slättung, där vi hörde Taking Back Sunday med Tidal Wave. Ja, jag var ute på en liten skivköparrunda häromdagen faktiskt, och vi var uppe i Skara på ett ställe som heter Vinylkällaren. Där, förstår ni, så köpte jag bland annat Skid Rows första platta. Och för att fira det så tänkte jag hade den innan faktiskt på CD, ska jag säga, men jag ville ha den på vinyl. Ni vet, man är en geek, en nörd, en lite sådär väldigt anal människa. Så därför tänkte jag ska köpa den på LP-skiva också. Så då gjorde jag det. Och för att fira detta så spelar vi nu en Skid Row-låt. Det blir roligt för er allihopa. Det här är I Remember You, som är en fin liten historia som finns med på samlingsskivan som heter 40 Seasons The Best of Skid Row i Pirate Rock. And I Det här är Pirate Rock. Göteborgs enda rockstation. Ladies and gentlemen. Och här sitter jag i studion. Jonas Lättung heter jag. Jontes Garage i programmet. Jag sitter här och har med mig Saxon, min hund. Idag, han heter faktiskt Saxon på riktigt. Och han är lite... Han är bara 9 månader gammal, så att han är väldigt stor i kroppen men väldigt liten i huvudet, om man säger så. Så han fattar fortfarande inte riktigt det här med att inte... inte äta papperskorgar till exempel, inte tugga i den. Nej, det är bra. Gå och lägg dig, Saxon. Det fattar han heller inte riktigt. Han har lärt sig det en gång, gå och lägg sig. Han har lärt sig att vara nej och så. Men nu är han inne i en slags pre-teen age som gör att han väljer inte att fatta saker och ting. Så är det. Så därför så säger jag bara kort och gott att nu ska vi lyssna på vad som utan tvekan är Michael Schenker Groups bästa platta. Titelspåret därifrån. Assault! Yeah. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Fortfarande Q5s låt Missing in Action från den fantastiska plattan Steal the Light som kom 1984. En riktig sån här doldisklassiker, men som man, ja, man bör kolla upp åtminstone en gång i livet. Nej, men den är riktigt, riktigt bra den skivan. Steal the Light med Q5. Floyd Rose heter gitarristen som var med där. Han uppfann det här Floyd Rose-stallet som alla svaje och sprutgitarrister skulle ha på 80-talet. Man kunde liksom låsa strängen och så kunde man svaja iväg allt vad man orkade. Down in the back. Du lyssnar på Jontes Garage. We'll be right back. Open Your Eyes heter låten, Alter Bridge heter gruppen, One Day Remains heter skivan som kom 2004. Och innan det, då hörde vi en låt ifrån den fantastiska plattan Somewhere in Time av och med Iron Maiden. Och det var låten med den långa, jobbiga titeln The Loneliness of the Long Distance Runner. Jontes garage med Jonas Lättung. Om ni tycker att Jonas Lättung pratar lite fortare och lite stressat, mer stressat än vanligt till och med, så beror det på att Jonas Lättung har med sig sin hårdrockshund här i studion, Saxon, en 9 månader gammal ung hund av labrador typ, som just nu är ute och knallar runt i studion och nosar och smakar på allt, vilket gör att jag måste liksom svepa med blicken hela tiden. Till exempel papperskorgarna, Saxon, de låter vi bli. Så är det. Han är väldigt, väldigt söt och väldigt, väldigt gosig, min hund. Men ibland så vill man, ja, häfta fast hans öron. Nej, det vill man inte, naturligtvis. Det vill man inte. Jag tar tillbaka det. Det här är Pirate Rock. Och du hörde Bombus med Rust här i denna kanal där programmet just nu heter Jontes Garage och jag heter Jonas Slättung. Där vi ska få det här nu. Reklam. Jag är en riddare. Och det här är mitt förblelade. Martin, det där är faktiskt mammas dille. Lasersvärd. Ja, precis. Mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop. Andra Långgatan 3 och mshop.se. När jag blir stor vill jag forska om cancer. Jag vill uppfinna en medicin där man bara behöver ta tabletter och inte få någon medicin i blodet. En medicin som gör att alla sjuka barn blir bra igen. Barn som kämpar mot sin cancer är riktiga hjältar. SMSa barnsupportet till 72900 och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. På Sweden Rock, ja, det missar man ju bara inte. Jag och mina polare, vi är här varje år och detta är faktiskt min 10:e festival. Alltså det bästa med Sweden Rock, det är alla de här sjukt bra banden man kan säga. Jag älskar den sköna stämningen som är här. Det är grymt, alla är trevliga. Det finns ingen atmosfär som är så här någon annanstans. 7-10 juni går Sweden Rock Festival av stapeln. Men det är aldrig för tidigt att packa festivalväskan. Så säkra din biljett på swedenrock.com nu. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Med Jonas Slättung i programmet Jontes Garage, där vi också idag har celebert besök av hårdrockshunden labradoren Saxon, som här är nosar runt i studion samtidigt som jag försöker prata och försöker koncentrera mig på vad jag ska säga. Så måste jag liksom hålla lite koll så inte han äter upp. Nu gräver han någonting där borta. Saxon! Saxon! Lägg av! Saxon! Nej, jag får köra på låten här för han lyssnar inte nu. Han är 9 månader gammal och vill klara allting själv och vill inte att man ska säga till honom vad han ska göra. Så därför ska jag nu gå och göra det. Tänkte. Vi ses. Take in a trip or no one. pray. Pirate Rock. Hi, this is John from Monster Truck, and you're listening to Pirate Rock. Gigolo Har Megiddo med Ghost hörde du här i Pirate Rock och Jontes Garage med mig Jonas Lettung. Där vi också hörde alldeles nyss den fantastiskt fina låten Hellevator med Thunder Mother. Hårdrockshunden Saxon, jag vågar inte prata så högt nu, men hårdrockshunden Saxon, han har lagt sig vid mina fötter här nu faktiskt. Så att jag hoppas att han ligger kvar där så kan vi få lite lugnt och skönt här i sändningen. Det vore trevligt. Blast off. Wake up! Wake up! Wake up! Ro, bro, ro. Bil, brandbil över bron. Båt. Örebro, Örebro. En humla på bensin. En humla på bensin. Brum, brum, en humla på bensin. Morgonen med Antonina och Christian. Varje vardag mellan klockan 7 och 11. Missa inte detta. Och du missar heller inte Jontes garage såklart, för det är det du lyssnar på just nu. Själv heter jag Jonas Slättung och är en smula lugnare nu än vad jag var i början av programmet. För nu ligger hunden här och sover. Trevligt. På Jontes garage. We'll be right back. to the Gallows med Demotional hör du här. Vi hörde också You Shook Me All Night Long med AC/DC från den ju inget annat än fantastiska skivan, kan man säga så. Den ju inget annat än fantastiska. Ah, jag vet inte. Jag sa det i alla fall, så nu kan man säga det. Skivan som heter Back in Black, förstår ni, som kom 1980 med AC/DC, en jättebra skiva. Den första skivan med sångaren, den då nya sångaren Brian Johnson, som hade tagit över efter att första sångaren Bon Scott, eller han var egentligen inte tekniskt sett första sångaren, men okej, den första sångaren på skiva, Bon Scott hade avlidit i februari 1980 av, i sviten efter en rejäl utekväll, så somnade han i baksätet på en bil och kvävdes helt enkelt av sina egna spyor, tror man väl, och sån här mysig rock'n'roll död som man helst slipper om man kan. Det här är Pirate Rock, Göteborgs enda rockstation, 95,4 och 90,7. Så är det, och om du vill komma i kontakt och önska låtar, så kan du göra det faktiskt här på Jontes Garage. Du kan, ja, antingen så, det lättaste sättet ska jag säga, det är att gå in på Facebook på Jontes Garage och leta upp Jontes Garage-sidan och så skicka ett meddelande där, så kan du önska låtar, och så får vi se om vi spelar dem. Vi kanske inte spelar dem direkt, vi kanske spelar dem nästa vecka eller någonting sånt, men vi försöker i alla fall. Ett önskemål som har framkommit här utav en lyssnare, det är Led Zeppelin. Någonting med Led Zeppelin vill denna höra. Och då är det ju så att de flesta som spelar Led Zeppelin-låtar brukar göra det, brukar köra de här klassikerna, vi kör Stairway to Heaven, kör Rock'n'Roll, kör Black Dog, kör något annat som är väldigt, väldigt spelat. Jag tänkte inte vi skulle göra det, jag tänkte vi skulle ta en låt ifrån den sista skivan de släppte, eller den sista så att säga ordinarie studioplattan de släppte, som heter In Through the Outdoor, som kom 1979. Därifrån hämtar vi en låt som heter Fool in the Rain. Varsågoda, Led Zeppelin. Why don't you show up, make it all right? Yeah, so Jontes garage med Jonas Lättung. Mm, och vi spelade, gjorde vi. Vi spelade, skulle jag säga, Led Zeppelin med Fool in the Rain. En önskelåt från en lyssnare. Du kan också önska låtar. Du gör det lättast genom att gå in på Facebook och skriva ett meddelande på Jontes garage-sidan på Facebook. Gör det, är du snäll, så får du också önska en låt och så kan vi spela den låten. Eller du kanske bara önskar en artist, så kan du bara säga jag vill höra någonting med och så kan jag leta upp den låten som jag känner blir bäst. Så kan vi göra i Jontes garage, där vi försöker tillfredsställa alla begär. Mysigt, va? Fram till klockan 14 sitter jag här. I'm free, I'm careless, I believe. This is the best radio station on the West Coast. Bäst musik alltså. Västkustens bästa rock. Few requests to make on behalf of my men. Take it! Med Smash Into Pieces. Ett ganska bra bandnamn tycker jag, Smash Into Pieces. Det, vissa bandnamn är ju liksom nu höjer jag mycket bara lite så, knirrar lite så. Ja, men vissa bandnamn hajar man ju till inför tycker jag. Detta är ett av dem som är bra. Innan det var det Creed. Ja, jo. Ja, men det är väl okej det också. My Sacrifice heter den låten. 95,4 och 90,7. Göteborg. You go. And if you are

Året 1984. Bandet vi ser på bilden har precis sminkat av sig, släppt två plattor, Animalize och Lick It Up, i denna ganska nya era som kallas 80-tal. Tidigare har gruppen varit svart- och vitmålade och utfört teatraliska spektakel på scenen. Men nu är det någonting annat. Man ska rock'n'rolla lite mer, driva showen framåt med bara sin energi utan apkonst och annat. Inte riktigt så, va? Det blev inte riktigt så. Fortsättningen är ju, som vi vet, att Kiss, som vi hörde här med Heavens on Fire, de har ju gått tillbaka till sminket sen ganska länge. Ja. Det var väl en period på, låt se, var det inte så att det var en period på 13 år som de var utan smink, va? Mellan 83, säger det, och 96 ungefär någonstans där, kanske 12-13 år i alla fall. Sen så kom de på det att nej, hörrni ni, det här med att klä ut sig och måla sig i ansiktet, det är ändå rätt roligt. Det här är Pirate Rock. Det här är Göteborgs enda rockstation. Playing with Fire. från Runaways bästa skiva tycker jag, Queens of Noise 1976, en riktig pangplatta. Med detta får man ändå säga ganska ojämna band, men jättebra när de är bra och som sagt då mindre bra när de inte är det. Kan ju låta ganska självklart egentligen, men så i alla fall. Men shit, vilka musiker de ändå utvecklades till att bli, och vilka solokarriärer både Lita Ford och Joan Jett fick. För att inte tala om sångerskan Cherry Curry som numera jobbar som motorsågskonstnär. Hon snidar i trä med motorsågar. Det är ni. Du lyssnar på Jontes Garage. Och vi fortsätter på det lite mjukare rocktemat, tänkte jag. Faktiskt för att jag tycker att det är mysigt. Vad sägs om lite Journey? Jo, det gillar ni. Anyway you want it, that's the way you want. Nej, vänta nu. Anyway you want it, that's the way you need it. Ja, just det. Så heter den. Anyway you want it heter den bara egentligen. Med Journey från 1980 och skivan Departure. Den sista skivan. Det är väldigt passande titel, för det var verkligen Departure för keyboardisten Greg Rowley som har varit med från början. Men där, efter den här skivan, ja, då fick han nog... Han var också med i och för sig på den här liveplattan som heter Capture där, men sen fick det vara slut. Så Departure, yes indeed. Du lyssnar på Jontes Garage. We'll be right back. kan tro nästan att hela låten ska komma igång där igen. Men det gör den inte, den tar slut där. Halloween med Halloween. Det ena är låten och det andra är bandets namn. Keeper of the Seven Keys Part 1 heter skivan som den är med på, denna låten. What's up, sex morgon på Pirate Rock. Antonina, vad är det här? Vad menar du? Den som ligger här och låter, den röda grejen. Va? Men den är inte min grille. Vem ser den? Den är min. Vem är du? Ja, men Evelina. Vi ska ju snacka sex. Just det. Mm. Ja, men på fredagar så börjar vi med sex. 9-10 varje morgon. Sjukt bra start på helgen. Vi pratar om sex, vi börjar inte med sex, va? Nej. eller ja, vi får väl se hur det utvecklas. Ja, det är perfekt grille. Sex morgon på Pirate Rock i samarbete med M-shop. Mm. Missa inte detta för guds skull, det hör ni själva. Men just nu lyssnar du på Jontes Garage och ska fortsätta med en liten stund. We'll be right back. reklam. Hej, det är Karin här på Toyota i Kungälv. Nya Toyota CHR är en bil som verkligen sticker ut med sin sportiga crossover-design, starka hybridkraft, stilfulla interiör och inbyggda körglädje. Den är helt enkelt gjord för dig med en aktiv livsstil, oavsett om det är privat eller på jobbet. Hör av dig till oss eller kom in så får du provköra den nya Toyota CHR på Toyota i Kungälv. Vi på Provent har en enkel fråga att ställa dig. Hur mår din luft där hemma egentligen? Genom ett kostnadsfritt hembesök kan vi på Provent hjälpa dig med svaret på den frågan. Välkommen in till oss på Truckgatan 10, där ni kan se produkter från kända leverantörer såsom Flectwoods, System Air och Tovenco. Eller ring oss på Provent idag, 031 382 4500. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Det finns inget lätt sätt att säga det på, men utan jag får vara helt ärlig. Det är Jontes garage du lyssnar på, men det ska snart ta slut. Klockan är snart 2 och då lämnar jag er för eftermiddagen kommer. Jag står och stampar här i hallen. Jag kommer tillbaka på fredag mellan 12 och 14, precis som vanligt i Jontes garage. Jonas Lättung heter jag för övrigt, och med mig idag är hårdrockshunden Saxon, labradoren från helvetet som ligger här. Han har varit väldigt, väldigt snäll nu den senaste timmen. Han har liksom, han gick och la sig här. Han flaxade runt först i studion som en galning. Nosade på allt, smakade på allt, ville inte lägga sig när jag sa till honom, gick och rotade papperskorgarna. You name it, det gjorde han. Men nu, sen en lång stund tillbaka, så ligger han här vid mina fötter och är otroligt harmonisk. är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Hello. Västkustens bästa rock. Så är det min sann. Jontes garage är i stort sett slut. Vi ska köra en låt till ska vi hinna spela för er. Men jag och min kompanjon hårdrockshunden Saxon, som ligger här numera och sen ett bra tag tillbaka, är väldigt harmonisk vid mina fötter. Du kunde varit det från början, Saxon, så hade det varit väldigt trevligt. Men skit i det. Vi ska i alla fall be oss ut här nu. Om en liten stund så kommer eftermiddagsgänget och tar över. Hoppas att ni får en fortsatt bra vecka. Ni och jag hörs på måndag, det vill säga ni hör mig mest, tror jag. Och jag kommer att spela musik för er klockan 12-14. Sker detta på fredag. Vill ni önska några låtar så gå in på Facebook, hitta Jontes garagesidan på Facebook och skicka ett meddelande där, så ska jag se vad jag kan göra. Jag lämnar er med ett stycke musik som har massa år på nacken. Exakt hur gammalt det här är vet jag faktiskt inte riktigt. Någon tidigt 70-tal tror jag pratar vi i alla fall. All the Young Dudes heter låten och bandet heter Mott the Hoople. Fin pop- och rockorkester, hörni. Ha det nu så himla mysigt. Vi hörs på fredag. Adjö. A little rapped all night about a suicide. I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Got a